بل جبے اگدانا با جرادی بادر پسی وائی ہرگی زرنشی در کولی ریتا ستا اللہ ازا مگر با جرادی وائی یقاتلوکم او کچری جگڑ کئی جیتا سرا یوالوکم اللہ دبار نارای با دیتا ستا شاگانی حضرت شیر رحمہ اللہ دی پنجاب لطلے ہما دا یو سری دا دا میخ نو دری دی او وجہ دا وچی نظر نو ور کرے نوچی نظر نو ور کرے نو شیطان اگر آگلے ہمی خدا دا گونا گردو ای امام نکرے ہو چی تا گیار نو ور کرے نو یادوی آو نیمائی چی دا مو ور کرو دا شیط جرم دا مسئلہ میں اکر دا آگر دہن کی کین استی دا نو گیار بھی بند کرے چی بند کرے نو پل اردی میخوی زگونا خلا کی نو لی دی او دے جاری اوی پنجابیان ویچی دفلان کی سارے مج مر گئے دفلان کی مج باغی میخی لگئے نو دا آدھا ٹولی میخی مڑی کیا ویچی دلارم نوی دے اس جاری او مسئلہ خوی من لی دا نوی مولا جارا ما ورشا بالتے را رکھو شور قرآن سے تو پنجابی جا سے ورطلا دا سی لیکن ما تا لیچی خلا پختور آجی دا والا دا سی ورطلا دا ان کو پنجابی یو پیرا یو طالب خبر پولا یہ دل تا شور قرآن سے سرناس کی تو پینڈ رہی یہ دا سی پنجابی ور سرائی مینگے چی دا پنجابی سکر آگلے چی دا پنجابی سکر آگلے نوی ما علی جی دو کا بالتے را آگوی جی مری آگا بالتے سر آگا امات اینا رارا نیبرد پانامی ویستا آغامی نمیخی دی سر لراوات چوانا پایی وانی می اوالا ما ایلا حول ولا قوت ایلا باللہ ایمان ورئی شب کین لچا نیاغین بالتے وادستی دی بیادا سی بلا بلا تولی می ولو لشن چیو می لشلی خلقوی شاہ سیب آگلی ایمان حضر شاہ سیب نیم حضر شاہ سیب نیم می ولو کم اللہ دوبارو ارے بتا سو تشا گانی داد دا شاہ سیب گیا دیو دیا شاہ لیا داد مخی سیب نوے مخی دنی او بنیا لیا ذلوکم ہرگز ضرر نشی در کول ریتا سو تا اللہ عظام در بزر دی وئی یقاتلوکم او کدر جگڑ کئی دیتا تاو سرا یولوکم اللہ دبار نالی بتاو تشاگانی ثم لا ینصرون دا ثم دا پار دا استبعاد دے مانا ثم لا ینصرون ابیالا دا دی سر امداد امنشی کولے بیالا دام وورا چھ دا دی سر امداد امنشی کولے مدلو دا دا اللہ ترمنور سر امداد امنشتر دے ضربت علیہم الذلتو مکر کرشوے دے پدائی باندی ذلت چاپ کڑے پدئی باندھ دل اے نما سوکی ہو کم لائکی چی مندلے شی دئی اللہ بحبل من اللہ مگر پا وادی سرا من اللہ را اللہ ضربنا وحبل من الناس او پا وادی سرا مطلب دا چی غجیبی آگا من الناس دا مومنان ضربنا وباؤو او اختکڑی شیئی پا غزبانی من اللہ دا اللہ ترونا وضربت علیہم المسکنا او ٹاپکڑی شیئی پا دیوانی ذلتا دی آیت لاندی معارف القرآن کی مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ اگا ذکر کیا چی اللہ وی دیوانی ذلتا ٹاپکڑی شیئی او نن خود اغیو قوت دے اسرائیلو دا غیو قوت دے نسنگا پی ذلت تا پکڑے شوئے ناغوئی چی دا غی خپل اس قوت او سے اختیار نشتا دے سو وقار نشتا دے بلکی آغا دا بل دا نیت دا پیشو دا پنجی منگا کورے دے بل جوڑی چاہی دا سنگا دا سی خپل خیرا آنراری دا خپید لاندے دے کلا کلا دا پیشو جی منگک راگیر کی ویو سات و سر اللہ بھی کئی پری گیری نو جوڑی چاہتا دو کی نو دا پی بیا ورش نو چی دا پی پنجا کی دی نو بعد پنج دلان دی غلے دی سکول شینا نجوڑے بیا تدا پنجلری کی ناغا بیا دو کی مدا ورپسی بیا دو کیا نجے سوا فیڑو مرینو ختم کی ندک گشانی وی آغای دا دلتا یوستے تغلے دے چا داغا امریکی ادا ملکونو دا دا مسلمان والو دا پارے یوستے تغلے دے نوری سہے سید نشتا دے کاغای تلاف پورتا گئی نو دا دیو دیو سوجود او بقائل نشتا دے نو ذکوی ضربات علیہم الذلتو او ذکوی و ضربات علیہم المسکانا او تاپکڑے شہرے پا دیوان نخواری این ذالک بے انہم دا پسو دری چی یقین اندائی کانو دیلی چی کفر کئی پایا تنو دا اللہ واندی او وجنی پیغمبران بے دیر حقیم بے دی سجرمنا ذالک بے ماسو دا کفر دے دی بے ما پسو داریو آسو چینا فرمانی کئی ودی او دی آتا دون چی دا حد میں بیاتے کو اس اللہ وی لیسو سواعا ندی دی برابر دا برابر ندی ملو دا طول اہل کتاب یوشانی ندی ملو دا سم خلقم بکشتا دے سم خلق اغم بکشتا دے مجھے کم بکی سم دی نا اللہ دا غی ذکرم کرے دے اغم بید ذکر ندی پریخی ندی دی برابر باید اہل کتاب ان امتن یو اڈالا قائمتن مضبوط اولار پا حق باندی لولی آیاتون اللہ پوستون رشبی کی وهم یسجدون او دی سجد وهم یسجدون او دی مزکی وهم یسجدون مانا کئی وهم یسولون ادی مزکی ادا مانا ندا چه لولی دی آیاتون اللہ پوستون رشبی کی وهم یسجدون ادی سجد کئی مانا پا حالت سجدی کیا تون الولیا رکا چاچی سجدہ کیا تون اولو سیدل نمو دی مات شوا نمو دی ان شوا ندی وجن ریس جنو مانا کئیو سواللون موز کئی ایمان داوری پا اللہ پا ورد رستانی او حکم کئی بالمعروفی پنی کئی واندی او من کئی دا خلاف دا اللہ نا ویو ساری عون دل خیرات دا گورا دید ہے کی دا سیوات سوز علی ذکر کو یا امرون بالمعروف و یا نعونا عن المنکر او بیا ویا تا امرون بالمعروف و تنحونا عن المنکر او اس بیا وی و یا امرون بالمعروف و یا نعونا عن المنکر مدا قدرین در چی ذکر کئی نمدلو دا دا دا غدی تکمیل دے تکمیل دے خپل نفس پس دا اکمال دا غیرنا او تکمیل دے خپل نفس پا طریقی دے اتمام سارا تکمیل دے خپل نفس پا دا سارا پا طریقی دے اتمام سارا پس دا تکمیل دا غیرنا مخی تو گورا نو پا مخی جنو دا غیر داغ تکمیل کڑے وے تکمیل دا غیر سدے چی تأمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ ناغا اخرجت للناس نو تکمیل دا غیر دے او دل پہ چوئی ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون بالخیرات نو داغا داغا دے تکمیل دخپل نفس دے و طریقی دے اتمام سارا چی مطلب را دا تکمیل دخپل نفس دا نورم مکمل کئی داسی چی ویسارعون بالخیرات او جلدی کئی پنی کو گیا و اولائکا او دوکسانا من الصالحین دنی کانون دیا وما یفعلو من خیرین آغا چی کئی دیا من خیرین دسنی کئینا فلیوب فارو پس چرے با محروم انکیشی دبن لی دی دینا نو دا نغا دیا ان سلو رما قیدا آغا دا چی پدی مسلی باندی با مرگوئی حضر شیر رحمه اللہ با دی پدی با لگی دا دانا چی پدی با گٹی پدی با گٹی نا بلکی پدی با نبا لگے وما یفعلو من خیرن آغا چی کئی دی جسنی کئی نا فلن یکفعوه پس ہرگز محروم من کریشی دینا اللہ دے پوہ پا پریزگارو باندے یقیننا کسان جو گفر کرے دے ہرگز فائدہ بورنی کیای تمارنا دے اولاد دے آزاد اللہ نشے آ دسے شے و اولائکا او دا کسان صحاب النار وروالا دے ای بدے پدی کے میشا دا سنگ بدئی پور کی دئی چمال دولت لگو لے رے اللہ وی ما سالوما مثال دا رسوئی ان پہ کون اچھی لگئی ہے رے کہ ہا دیل حیات دنیا پدی جوند دنیا کی کما سالی ریحین پشانت دباد دے سی ہا سرون چی وی پائی کی اور وی پائی کی جل اصوابت حرس قومین حضر شی رحمہ اللہ وی حدیث پاک کی رازی چی کلب وریض رالا اللہ پیغمبر وی اللہم جعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اے اللہ دا گن باد نو گردے ایو باد مگردے نوی محدثین مانا کئی اے اللہ رحمت اگردے او عذاب مگردے حضر شی رحم اللہ بھائی دا مانا غلط اس کتوے چی اگر سنگا بھی چی دا غلط ہے دا ہو محدثینو کڑے دا ناغم دا محدثینو نے وہ محدثو کانا مطلب دا اگر پاگئی باندی رد کولے شا لانا چی ار کجا دی لگی نو پاگئی باندی رد کئی پاگئی باندی رد کئی نو ای بے دا مانا چی اگر وئی چی اللہ رحمت بازنا اللہ رحمت اگر دے آزاد مگر دے یہ دے نا دا مانا غلط دا مانا دا دے اللہ جان باد میں اگر دے ایو باد مگر دے ذکر دے چکل گیر چا پیرن بادشی نوریز پزے ٹکاو شی اپائی چی حمل راشی اگو ببد پیدش ناو وریجی او چی یو بادشی وریاض پبلا غالا لالا شیا انو وی وریاض راغلی وا خبارانو نشا نال تا دا محدثینو زان لا پل یو توجیدا سرال دی چا غم پا خپل غیر باندی آغا سیدا آغیم سر دلیل لریا تو حضر شی رحم اللہ بینا دا مانا غالا تلا مانا دا دا اللہ گن با دنیا اگردے یو با دنیا اگردے کہ گر بازون شنو وریض ٹکاو شی اپائی چی حمل پیدا شی و ببگرا شی او چی یو باز چی ببلا غار لار شی او نور محدیثین وی ریح مستعمل شیر پا عذاب گیا او ریح مستعمل شیر پا رحمت گیا نرکت آغای دا مانا دا پار تایید بوری نو بورا سورہ احقاب بورا ابیا سورہ روم بورا سورہ احقاب سورت دشپد سلویخ آیت گورا سلی رشتم فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم قالو ہذا عارض ممطرنا بل ہوا ما استعجلتم به ریحا عذاب علیم بس ہر کلے کی ولید العذاب عارضاً وشکل دوریا دیکھی چرا مخامو کی دن کے الگاڑو رئیتا میدانو رئیتا الگاڑو رئیتا کند رئیتا قال ان رئی دادا وریا باران ور ان کی پمونگا واندے اللہ وینا بل ہوا مستا جل تم بے بلکہ دادا غشے جی تلوار کلتا سپائے واندے ریحون بات دے فی عذاب علیم چی دے پائے کے عذاب درناک مبور ویری دا مستعمل شیر پا عذاب کیا سورہ روم گورا دیرشم سورت دے سورہ روم ال تک ریاح لفظ راضی نہ ریاح ہم مستعمل شہر پر احمد کیا آیت گورا ریاح ہم مستعملی کیا پر احمد کیا لفظ ریاح سندھ 48 او سید اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله ندا اگر کے داغ محدثین داغ مانا تائید دے خود خپل شیخ دمانا تائید پا گورا خیر دادا ہو گورا 48 گورا اللہ الذی اللہ وی غزات میر چرا لیجی بادونا پس پورتا کئی واری از پس ورائی دیلا پاسمان کی زرنگی چی وخید دی اللہ او گردی اللہ دا یو ٹوٹا نو گورا کچرے آگئی وی چری آہ دا دی مستعمل شہر پا خیر کیا خیر کی مستعمل شے کمونگو تا زمونگو استاد مانا تائید دے چی بازو نا شو نواریا دی خورکڑا آغا پزای ٹکاو شوا عمل بکی پیدا شو یو ٹوٹا شوا فتر الودقا پس لین بط باران چی راو دی با من خلال احدمیند دینا او کاغا چی آلی سو گوری ناغم دا غشانی دے و من آیاته ایرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته ورياح مستعمل شهر پر رحمت کیا اور ریح مستعمل شهر پر عذاب کی اور دو حضرت شیر رحمه اللہ مانا اگر بلشانی وار اصحابت چورسی جدا تیز باد چپائی کی جلد فصل دے حکوم تا چی ظلم کری پا فلزان نواندی پا ظلات کی دا باد دا باغ پس حلاک کی دا باد دا فصل وما ظلمهم اللہ او ظلم نلکڑے بدائی باندی اللہ لیکن دائی پخپلو دانو باندی یظلمون ظلم کیا اسو گورا سلور خبری تیرشوی اول خبرا عقیدہ ایمان قانون قرآن درہ مرکان فعال سلورم پدی مسئلہ و مان لگوئی نکیزم ستاسو کی برازدار دا زیر نہیں بل چالبا دراز خبرن کے ذکر کہ بل چالا دے دراز خبر اکڑا نو اغبا غلا اغبا غلا سکند اکنی حضرت شیر رحمہ اللہ او پیروی دا سکانو خلاف جکل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جنگ کو ندلتا فدی علاقہ کی دغ کی اکبر قلعہ کی پائی کی سکان مشورہ کی دا کہ منگ باملہ سرنگی کو نہ مشورہ کی کلا کی دا نہ پائی کی دا سید احمد شہید رحمہ اللہ یو کسو او آگا چکل مشوری ترالو نظن سرے بلی او کس راوس کو نشا سے سعید سے جین آگوی چیزی دا کس سوگ لفاہوی دا ماں سر راگلے دے نبض اللہ تا منظور ہوا او آگا پورا خیال دا شورا و نسا سن ندائی ونوی جی دے دی بارش نمشوری را سے اوشوا چندر پائی با پیدا کو آغا با دی کلا تا ادرو نو کلا لب ورواو جسو آغای راوی خیگی نمون با دیر سکری جسو آغای راوی خیگی نمون با دیر سکری او مرلو دا جی دغا شان پا اودکی با ورش نو دغا فیسلو شوا اندر پائی پیدا کلیشوی خدا راز فاش کلیشوی نال تا جی سکان بالکل تیار نس او جی کل اگئی اندر پائے اولا گولی او ورم خاموش سننا اگئی جیر سکتان اگئی خراب کلوگی وجل دا سن رازدار دا بلی دلی دا بلی دلی رازدار یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو بطانتا من دونکم منی سی رازدار دونکم سیواد مرگرو خبلونا بس خبلو مرگرو تا دراز خبر کوئی دید پارا لس وجی ویا اولی تاسو رازدار بغیر دا خبلو مرگرو نبل سوک منی سی بطانا بطن نوے مطلب دا پوشیدہ خبر دا جیڑی خبر دا اگا بل چاہتا موایا یو جا لا یالونکم خبالا سرپن گئی پتا سو باندے تبایئی دویم ودو مانتم فہگنی مانتم آغاچ مشکت کے جیتا سو انفتا سو پریوتل مشکت کی دا فہگنی درم قد بدتل باغواؤ من افواہہم پتا تی سر سرگن شیر بودونا دخلو دائینا دخلون بودونا سرگن شیری بد رد در پسی ویا بالکل خلا در پسی واضع کر رہی سلورم وما تخفی صدورهم اکبر آغا چی پٹائی سنی رہی دا خوڑیر لی دیا مطلب دا دی خلی لے اپورا نو دا دین اندازا و اخلا چزڑکی دل سدی ما خوڑیر لی لی منصوبی دیا اڈیر لی لی گندان دیا شہر وئی وہی کیا سکون کیا سکون گلستانی من بہار مرا زما دی باغ نو دینا انداز لگوا دی بہار بسنگ گئی ندا شانی ددی خلی نے انداز لگوا چڑ کی دل سپٹ دی قد بینا لکم الآیات پتا دی سر واضح واضح بیان منگتا ستا حکام دل پار جتا سو کلو کہ انتم خبردار تاسو چیئی اولائی تغ کسانیئی چمین کوئی دائی سارا ولا یحبونکم امین کئی دائی دتا سارا دا پینزم وجہ دا تو ورسر امین ساتی دائی سارا نکئی شپگم وجہ و تؤمنون بالکتاب کلے ایمان دا لیتا سو پا کتاب طولوانی ادائی جاری لیا وما وجہ ویزا لکوکم ہر کلا چی ملاو شی دائی دتا سرنوائی دائی آمننا ایمان دا لے منگا ویزا خلو ہر کلا چی زان لشی دائی لڑ شی دائی زان لشی دائی عزو علیکم الانا ملا نو چکون لگئی تاسو دا وجن پا کتوبانی من الریز دا وجن غسینا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ذا وَمَا وَجَدَا أَثُمَا وَجَدَا شَعَدُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغِيظِ شَكُونَ لَقَيَّا دَي ساسو دو وجنا فَقُتُهُ بُلْوَانِ مِنَ الْغِيظِ دو وجد وصينا اي نو دير شوال دير شوال فَقُلُ قُتُوانِ شَكُونَ لَقَيَّا شِيَرَ دير شوال نو غصر تعالی نو پزان چکونا لگئی زکتا سرسنی شکولے قل وید اللہ پیغمبر موتو بغیر دکم خدای ممبرکا پا غصوف کو لکیا دا خیری دی تو چھے دے خیری دیا دانا چی دا دغا بندول گواری نوٹس بگریا زکا چی دی دی کی خیری کن وید یا خو قرآن جم خیری دی دی سربسکے اللہ وید وہ آیا موتو بغیر دکم خدای ممرکا پا غصوف بلو گیا لکفت دغرا فی قلوب مرض فزادهم اللہ مرضا دا خیری دی یا تبت یا دادی لہبین دا خیری دی خیری سکے کلا اللہ مخالف دخبل دین داغنے بالکل فرض پورتا کرے دا رس راجی سورہ قلم کی بعد ذالک الرنیم فرد دینا دو بدکاری پیدا دے دو پلار میرے معلوم

حضرت سڑی اہلوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت اللہ پیغمبر اہلو سرد ذلیل والد شیعونا واللہ واللہ سمیعن علیم اورید ان کے پوہدے اذ حمت طائفتانی کم وردی چی قصد کدو اوڑلو من کنستاسونا بنی حضرج او بنو سلیما بنو حضرج او بنو سلیما اغای قصد کستاسونا انتظر شلا را جسد شیع او دا سستیو لکولا دا دی وجینا چی دا غولا جید عبداللہ ابن ابی ابن سلول ناغت دریو سو کسان سرا واپس شد جنگ احدنا او ویے زمین پا مشوروان دی عملو نکو نجد عمل اونک نمونگا نوزو نوزو دو سرا نو واپس شد نجد دریو سو کسان دردرون واپس شولا نو خجوری و سو بات شول نو دے گوڑلو ترمین دا دا غیم لچی سستی لالا نو اللہ اگر سستی دا غی ختم کا واللہ ولیوہما اللہ بچکا ان کے غید والو ولیوہما تفسیر مظہری مانا کئی عاصموہما بچکا ان کے غید والو او تفسیر سمرقندی مانا کئی ولیوہما ناصروہما و حافظوہما امداد کا ان کے حفاظت کا ان کے دیدوارو و ایدادت و دلو اگئی پتی آیت باندی دیر خوشحالو چی اگر جی پتی آیت کی زمونگل دیفوندی ذکر دے ہو منگل دا خبر دیر خوخلا چی واللہ ولیوہما اللہ دوست دیدوارو ذکر چی اللہ چالوئی چدستاسو دوستی ما انو دالوی خبر دا مواللہ ولیوہما اللہ دوست دیدوارو امداد کونکے دیدوارو بچ کونکے دیدوارو افاظت کونکے دیدوارو او خاص پا اللہ بس پکار دے جزان اس باری مومنان ولقد نصرکم اللہ ببدرین حبتاقی سرا امداد کرو اللہ استاسو بجنگی بدر کی وانتم اذلہ او حال لارے چوائی تاسو کمزوری از اللہ دا مانانا چی دلیل وی رکم من دلیل لی نو انتم از اللہ او وی تاسو کمزوری جامع البیان کیا مانا کیا بی قلت العدد وصلہ شمار مکم وصلہ در سرکم و شمار کم وصل کما دغه شانی دغه مانا جلالین کړی دا بے قلت العدد و الصلاح فتقوا الله پس ویری دی الله نه د پار دی کی تاسو شکر وکړئ کوم وخت چې ویل تا مؤمنانو ته ان کا دی کی تاسو ته دا چې امداد کی تاسو رب تاسو په ثلاثه آلاف من الملائکه قدریو درو فرشتو باندې منزلین چرالی گلیشی بیا تو گورا اول وادوا دو ذرو فرشت بیا وادوا دو دریو ذرو بیا وادوا دو پنگو ذرو سور انفال گورا سور انفال وادوا دو ذرو فرشتو آتم سورت نہم سپارا و نہم آیت اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین کم وردی چی فریاد کو تاثر افبلتا فاستجاب لکم فاستقبل والیوکا اللہ استاثر فریاد انی ممدکم اللہ بھی بے امداد کو ان کے مستاسو بے الف من الملائکتی فضرو فرشتو سرا مردی فین یو بالپسی برات لنکی یو بالپسی برازی مردی فین در ردیف ندے ردیف وی اغدویم سورتا فیو سور لی باندی نو بے الفین دو ضرو آدوا او دلتا وی لثلاثت آلاف من الملائکہ فدری ادرو فرشتو سرا منگلین چرالی گلیشی ویا بیا وی بلا اولی نکافی چیزی بلا اولی نا مطلب دا یکفی کم علی یکفی کم بلا مانا دالنت نلری کا یکفی کم کافی چیزی تاسو تا ان تصبیرو کی جرے صبر کرو تاسو وتتقو اذان بج کو خلاف دالنا ویاتو کم اورا بشتاو تدا کافر من فورین وجوش خروش بلگی حاضا دارے یمددکم ربکم چندازو کستاسو ربستاسو بخمسط آلاف من الملائکتی وزر فپیزوزر فرشتو سرا مسویمین چلی خانداری بیا مسویمین چلی خانداری بیا مطلب دا پٹکی والی دیا چلی کپڑیا چولی نخانداری بھیا نو دا امداد اول دا واد واد درو فرشتو بیاد دریو درو بیاد پنزو درو دا اولی دا دید پارا چی تدریجن تدریجن دا بشارت او دا خوشاری دا سیواشی لگه یو سیو لگه زر روپی در کو نبیاو لگه نا دری زر در کو ما نبیاو لگه را اندر زر در کو نو درنگ تر درنگ دا خوشحالی سکی گی اگر سیوا کی گیا لیکن اللہ پیغمبر بھی کم بنانا شداری دریا اولاد امڑیا نو دا بجنت تذی نبیا چاہے دا اللہ پیغمبر کدو امڑیا دا اللہ پیغمبر بھی اغم دا کشانی دا نو کیاو امڑیا نام دا سید مطلب دا دید پارا چدا بشارت تدریجن تدریجن آغا سیوا کی گیا او بلا توجید آغا آغا بلا دا چه اول وادا وز درو نبی آغا وادا ددریو درو شوا نبی آغا وادا دکنگو درو خدا مشروط بشرطین و دا مشروط و پیو شرط بانی آغا شرط داو چه ابو جهل سورہ انفال کی براشی آغا پدی میدان دا بدر کیا دا خپل فوج مخلا شیطان راغلے دے پا شکل دا یو کافر سردار کیا او دا ابو جہل سرے کنجی نولے را اپدی میدانی جنگ کی کل دا سی دیو کل دا سی کل دا سی دیو کل دا سی مطلب دا روب گردول دا پارا او دید پار چی مطلب دا زما فوج آگا کلکش نو دی کافر ور سر کنجی نیولی دا ولا ویا چی لا غالب لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم سور انفال کرا روان دی دو گورا لا غالب لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم آیت گورا اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلا کلا شیطان او پشکل یو انسان کی راشی نجوڑی دے تیر باسی دے تیر باسی نچی تیر باسی نو دے ونجا رما کرامت دا سوچے دا زما کرامت ہوا سریعہ دا شیطان را گلے ہو شیطان را گلے ہو لکا چی جوان باقی آنو یو کتاب آمی پدی باندے شروع کرے کرامت بعد الموت باندے نائی کی مدا خیلی چی زنی جیدے شیطان پدی طریقہ گمراہ کری جیدی دا مطلب نا چی منگا دا کرامت منونا وہ چی کم اصل شید ناغا منو کم چی خلق بھی گمراہ کی گی ناغا نا من تاید شاہ اللہ کا وزی کتاب میں حقیقت واضح چی نو شیطان اگر آشی ابندہ دوکہ کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو واقعہ ذکر کری رہا ویز پیو دشتا و بیابان مندی روانو ما نسخ دگو منو یو وریز جول شو آغا اگر ویزا اغین بارانو شو او بو بایدی آجوڑی ما آغا بوس کلی نا آغا برا وریز کی تخ جوڑی لا نا آغین آواز را دی اے شیخ عبدالقادر جیلانی بس کما تا تا نور عبادت ما بکو نو دے وی ما دے رکی سو جگو چی اللہ خل پیغمبر تا وی جواب رب کا حتی یاتی اکل یقین نو ماوی شیطان لعین دا خودتی اللہ چالخ پل عبادت میں ماب گئی نوی بس آغا وریض آغا ختم شوا آواز را رے چی دا علم پا زور رانا بچ شوی او گنین داس ما دلتا او یا گم را کلی او یا بم سو بکنا ای بمزان لسوی نو داس ما دلتا او یا تیران ساونی گم را کلی دی او ترانا دا علم پا زور بچ شوی ایمائی دایر حالتوی ما کورکی کی خوا ایمائی نا دا اللہ پا صدر زن بچ شوی گرین پا علم بندہ نشی بچ کی دے دا شانی یو واقعہ آگا دادا ذکر کرے دا یو عالم دی وقت رانا نم ایرش نا کتابی لکلے رے چاہا دا ماں سر سلور جلد کے رے او دا عارف شیخ سے سر آگا گھنو جلد دنو کے رے نو یو جلد کی یو واقعہ ذکر کری یو پیر خپل مشر پیر توائی آگا ورطایی تا دی وقتی سکے نو ورطایی تو گورا اس با دغراشی یو پرندہ براشی آگا ما جنت تا بوزی نو دولایی دا خوطی چکے ما با امزان سر بوزی ما با امزان سر بوزی نامی جوڑی دے اندغش چے آگا پرندہ رالا او نو دور تایی نو آپ امدان سر بوزی نو دین دو دان سر روان که چه دان سر روان که نو دا شنبا اونه دی اصلی دی اصلی دی وی دا جنت دی بس جوڑی بیا که سواق دیر شو نو از بیا وازونه چی گی نو دی بیا پا آگا پرنده سوری گی دی دو پاره چی واپس راشی دی راگور تایی استاز علی دو جنت ننزم انو بطری جنت نخو بنزو نو نی پری خود کی نی پری خود کی کلا سار ہی چی ایک از دیراندو باندی پراتی دی دیراندو پراتی دی دا سچے دی دا کرامت دی دا کرامت دی کہ دا شیطان گورا کری دا کرامت دی ویا استاد علی جنت نملا سوک دی جنت نملا سوک دی او دا سی انشاءاللہ دیر واقعات دیر واقعات تردی پوری چی امائی میتینگی رحمہ اللہ ویگی دنی پاوار وانی وچی کلا آغا دے کبل یو نیک بندے یو کلا آغا اوز باللہ وی نبیر آرکاو شی لکھا دا دے شیطان پاوا کرے دے شیطان پاوا کرے دے چا اوز باللہ وی ناکت رو گر دی او ایجا دے یو نا دا دے گون دے پار دا سی شی چی آغا رو گر دی دی مائے کاش کسی او سو دے ذکر کرے دے سورا بخوا چی او سو دے ذکر کرے چی پلان کے را گر دے دے پلان کے را گر دے دے مسوک دی پا خپلا باندی لوی لامبوزی ناغاسی شارو کی ابل جای ناغبی علی سون کئی که خدای دا با دکم دیمون دا با دکم دیمون چی را دا چال آوک باللہ ویلی شیو آگر آرتاو شو نو شیطان را دلے وی داشنا سر ایک تینجی نولی دا اوارتوی لا غالبا لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم و ایز زین لهم الشیطانو او فکم وقتی که خیستا کدی که شیطان آمالهم نکارم اللہ اتسل اختمایت دے وقال لا غالب لکم اليوم من الناس اول شیطان نشتے غلبک انکب تاسبانی نرز خلقنا و اینی جار لکم او دو گاوانڈی ستاسو ایما دو گاوانڈی پا گاوانڈی باندے حقی مطلب دا کتال ضرورتو نمال بوئے نزبخ پل فوج راو لیگم نو دل تا دا مومنانو رکی خبکانو چاگا با ام فوج را لیگیا نو دا اللہ ترمنا وعدا وشوا کہ زبستا سے امدادو کن بخم ساتن من الملائکتی فزدو ذرو ورشتو سارا مسویمین چنی خانداری بیا انہوں دا مشروط کے شرطن وا مطلب دا اگو پل کسان راون لے گلا بلکہ رس کو اداغہ بھی کرکڑے دیکھلا فرشتو شیطان لی لے شیطان ورشتی ولی لے ناغیرہ وازو اشنا را گلے وارو کچی ویم نیسو انہوں بس دا فرعون دا دغنا دا ابو جہل نے پوجی خلاسا کا اولی انی ارا مالا ترو زمان پا نظر آغا سوکرال اللہ کی تاسی نی نی اما ہوئی لا غالب لکم لیوم تاسو پا باندے سو غلبہ کون کے نشتا نم تاسو پارا غلبہ نشتا وے لکہ دا آغا مخلوق راغلے ہے جو اس با تاسو تسمس شئی تاسو با اس تسمس شئی نو دا آغا دا خوج درالے گلو خبر ختم شوا نو پیر غزر برشتی رازل ختم شوا لے وما جعله الله اندی گردولی اللہ دار علی گلد ورستو الا بشرا لکم دیوی ترجمہ فن نکی نکی نگر جنو خود فن نکی چی در جن بیت فن لہو گورا چی فن کئی ہو کنکی کتا ویلی دچانا دی منگو و غیلم نوارتلو اغیلم نوارتلو کنی کا غیل وارتلے انو تاب مذکر ہے خونا اغیلم نوارتلو وما جعله الله الا بشرى لكم هذا مسكين يجزل الله يبخي هذا زمي او طالب عبد الرحمن نامه و يا مولا شر نغا ندغش لا را امام الله رتنا تلاو دين نو اغول اجيد بل يا طالب را واستيد كده ده بدون امام من راغني رندو سي بارو كي تبوسنا كل نغا خو جی بے درستو کی تب اس کو نہ بولے کسی کتوے کی رائے میں بھی تب دنوں میں لڑا دی ورگا تو نہیں جن رہا کتوے کی تو دائی بنی ترجمہ میں نہیں لڑا دی ورگا تو نہیں جن رہا دی انو والفضل ما شہدت به اعضا خوال رہا دی جستا ہے و مخالفم دلی گوائی ورکی چاہو دا خبر دا شکل وما جعله الله اندی گردولی اللہ دارا لے گل برشتو مگر دیر استاسو پارا دیر پارا چی مطمئن شرون استاسو باری واننی دکا بندہ پگانا خوش آلی گی پگانا خوش آلی گی گنینو داللہ رضا آغا پا لگو پگانا چی یوشانی را حضر شیر رحمه اللہ وی حصہ اسماعیل شہید رحمه اللہ بیان روانو او زرگونہ خلق راغلی و بیانی کاؤ نو کل جی خپل بیانی ختم کر او خلق لارلا دیکھ جی بوری او سڑے راروان دی سیلی جی چرای نو دیر افسوسیو کر ناغور تبی ولی استاسو بیان وری دو ترادلم کو آقا ختم شد نو بر دور تبی کی نتالے کوم زمون مقصد دا خویر رضا دا نو ما آغا گلنم کو او تعلیم تی نو کن بیان چی اغیل کرو نو آغا یول را معاد که آغا یولو کو ومن نصرو او نو غلب پر دشمن ماندی الا من عند اللہ العزیز الحکیم مگر تر اللہ نا سرور اور حکمت والا دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ خیستہ نکتہ لکلے گا ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم نبی آوائی لا من الملائکتی ولا من العدوی ولا من الجند والاسلحا او غلب پا دشمن ماندی دا فرشتو دا وجنا ندا دشمار دا وجنا ندا دلخ کرو دا وسلی دا وجنا ندا دا دا اللہ دا طرف نہیں اللہ غلب ورکیا نو من عند اللہ العزیز الحکیم لا من الملائکت ولا من العدد ولا من الجند والاسلحا زمان پا خیال واندی زمان گئی فتی طرف دی زمان چاروان دی با دغنی اگستی انوار اتبیان دا تازی سے تفسیر دی او چی ما دی ملکی کرنو کی با والی ورکونی دا طالبان دا لیوانی کی خدای دا توصیب من لکن بلائی نید او سا دا تیر کال اگئی دوبار چی اپکڑی پورا سیٹ چین آگا ملاوی دا و طالبان ورسکے گو ليقطع طرفا من الذين كفروا دا ليقطع دا متعلق لد نصركم سرا ولقد نصركم الله ببدرين ملاغي سرا متعلق دا رمانا سو ليقطع دير پارا چهلاكي الله طرفا من الذين یو ڈالا یو حساد آو کسامنا چی کبری کرے او یک بیتا ہم نو او یک بیتا ہم یک بیتا منصوب دے ذکر دا آغا او دے چی پمانا دے الہ انصر دے تردی پوری چی رسوا کی دے فین قلبو پس بگردی گرے خائدین مراد لے سلک من الامر شیعون نشت تالا من الامر غلبینا دے اختیار میں سے ان سے شے او یتوب علیہم دام دا شانی دے تردی پوری چی مہربانی بول کے اللہ بدل مان دے او یعذبہم یا تردی چی سزا بور کے اللہ دیتا پس یقینن دے یہ ظالمان دا اللہ پیغمبر لگیاو خیری کولی خیری کولی اللہ عصی قبیلہ او دا شانی نو قبیلی دا غینونی ادستل اللہ دا حلاک کیا نو دا خیری کولی مدایت را گئے چنیشت تالا من الامر دے اختیار میں سشے تردیج محربانی بور کی اللہ پدائی یا تردیج سزا بور کی اللہ دائی تا پس یقین اندائی دی ظالمان اللہ پل پیغمبر لویستا سے اختیار نشتا او بریلیان وید اللہ پیغمبر مختار کلی مخیر کلی قاضی شمس الدین رحم اللہ مختار کو دے ان اللہ نظر فی العباد فاختارنی او ثم نظر فی العباد فاختارنی اصحابی نو مختار کو دے خونا دا غی مقصد دا دے چلا اللہ پیغمبر سرا کل اختیارات دی مطلب دا خود مختار دے دا سنگا خود مختار دے چل اللہ وی لیس لکا من الامر شیع او دا شانی اللہ وی انکا لا تہدی من احبابتا او دا شانی اللہ وی چک جری و ان کان کبر علیک اعراضهم فین استطاعتا اے دا اللہ پیغمبر کچری گران لگی پتاوان مخارون دا دیا نکستا وس رسی کی انتاو تلیا نفقا فی الارض او سلما فی السمائی فتاتیا ہم بے آیا چتا چتا فی عثمان اولتے پزمگا کی یا کمی پوری عثمان تا چیزی او کم دا سی موجی ضراری چی دی بغیر دی ایمان رارون پاتی نیشی نوزا دا سی کارو کا کم اللہ دا استالا سو کسی اختیار نشتا کرنا وللہ یا بیان مسلی توحید خاص اللہ علیہ ویارس چیلی پاس مانو کے آرس چیلی پاس مجا کی یعنی دا خاص دا اللہ علیہ یا رسول لمن یشاؤ بخن کئی چالے جو غوشی اصداور کئی چالے جو غوشی اللہ دے بخن کا ان کے اور ہم کا ان کے زجر دے بخلاو تا آغا خلق چغی مال نہ لگو دا اللہ علیہ رکی مال نہ لگو اللہ وی اے مومنانو لا تاکل الربا مخری سود اضعافا مضافا دوچن دوچن کرے شوے مجا ترجمہ کولا نو تو دیدی کلو نمی تعلیم گا سرنس آگا تعلیم کیا گا اس پر ریجی کے او سالم لے تو پفوما نشل لے نو دا بیوی ناغو تغیر یو تپوس کوما آگا دا چکلا یو جملہ آگا مقید کریشی پا یو قید باندے مقید کریشی پا یو قید باندے آو پائی باندے نفی داخل شی نو دغا نفی دام توجی دغا کیتا ما جا انی زیدون راکبان زید دا مجیت انکار نوے دا رکوب انکار دے دا رکوب انکار دے مطلب دا نظر آگلے مالا زید سور نو مطلب دا سور نظر آگلے دا نچی نظر آگلے مطلب تا اللہ وی اے مومنانو مفرعی سود دوچان دوچان کرے شوے نو مطلب دا دا لا تاکو دا دی مضعفا ضعفن تراجی دے نو مطلب دا سود جائز دے دوچان بنو خورے یا ان پر دوسرے بنش بنش جیسے چلنو وردنو نو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یادات نور اغویا دا قید دا پا دا قید راغلے پا مناسب دا عادت دا غیبان لے دا قید راغلے دے پا مناسب دا عادت دا غیبان لے عادت دا غیداؤ چکلا دا غر آگے دا نیٹا برالا میں تو سر وہ پیسی نہیں ناغبری وقت سے پیسو کی سیوا والے کے لکا سود پتا باننے تو سن رکو کی لسخی جیا ندین رست و بتا باننے سود کی ذر لسخی جیا اوزد بتا لکا نور بورم نیٹا و سیوا شوا سود بن سیوا شا نچی کال برا رہے نچی پیسی بنے وی نوی بے زب سود سیوا دوما او نیٹا کی بن سیوا والے حکما نو دا قید دا راغلے وے پیسی بار ادو عادت دا گئی باندے ادھری دا مطلب نہیں دے چکہ یہ وسط دے یہ خیر دے پھرائے دویم جواب اغدا دے چکل کل چی دغلویا یو کلامی آغم قید پیو قید باندے اپائی باندے نفی داخل شی نو کل آغا دغا کئی نفی دا دی قید کئی کل نفی دا دی قید او دا مقید دا دوارو کئی دا دی دوارو کئی او دید پارے او تاید گرن پوی بشی سور دہر بورا سور دہر شکا گویا